اور زم د جنگ د گرت مقابلی د یرغل گرت مقابلی د یرغل گرت زو یا ز اللہ د مل شب خطر دی مزل شب خطر دی مزل شا مور زم د جنگ د گرت مقابلی د یرغل گرت مقابلی د یرغل گرت ز اللہ دی مل شا بے خطر دی مزل شا بے خطر دی مزل شا مورے مات بدو آکڑی دا سینا چی با جڑا کڑی دا سینا چی با جڑا کڑی ما بخدای نا کامران غاڑی هر منز کی با دعا کڑی هر منز کی با دعا کڑی زویا ولی با جڑا کڑم زبتا لرا دعا کڑم زبتا لرا دعا کڑم ستا برای بخدای نا غاڑم زبتا لرا دعا کڑم زبتا لرا دعا کڑم مور زم د جنگ د گرت مقابلی د یرغل گرت مقابلی د یرغل گرت زو یا ز اللہ دی مل شب خطر دی مزل شب خطر دی مزل شا مورشتا سخگڑن گنا تو روش پو کی دیر مظلونا دید تو روش پو مظلونا شب گیری دی بی خوب ای دی نا آرام شتا نا خوبونا نا آرام شتا نا خوبونا پام کوا پام دی دا خدای ویستا هر گام دی گڑن دی ویستا هر گام دی گڑن دی وی تا چیئی پا کم لخ کر کی حالخ کر دی بریا لیوی حالخ کر دی بریا لیوی موری زمد جنگ دا گر تا مقابلی دا یرغل گر تا مقابلی دا یرغل گر تا زو یا ز اللہ دی مل شب خطر دی مزل شب خطر دی مزل شا خدای را کړو شهادت مورخ کلی سعادت مورخ کلی سعادت هغه ورځ به خوشالی کړي هم به شکر الهی کړي هم به شکر الهی کړي زویات که خدای قبول کړي پخپل در کې مقبول کړي پخپل در کې مقبول کړي کرم بخدای چخا مننا هم کوم بایستاینا هم کوم بایستاینا مور زم د جنگ د گر تا مقابلی د یرغل گر تا مقابلی د یرغل گر تا زو یا ز اللہ دی مل شب خطر دی مزل شب خطر دی مزل شا که مزار تا میرات للی موری کلا غلی غلی موری کلا غلی غلی لا پک اکڑا خدای تا پور تکڑا دعارا تا خاغلی اکڑا دعارا تا خاغلی ستا مزار تا بدر زما زیر گلو نا بدر اڑما زیر گلو نا بدر اڑما زویا ستا دا قبر چند کی خدای تلا پی جی گو ما خدای تلا پی جی گو ما مور زم دا جنگ دا گر تا مقابلی دا یرغل گر تا مقابلی دا یرغل گر تا زویا ز اللہ دی مل شا بے خطر دی مزل شا بے خطر دی مزل شا زموش فق در خال آڑم خپل انجام باندی بویاڑم خپل انجام باندی بویاڑم کا کرائی بخ پلا زاکڑم لاللہی بدل غاڑم لاللہی بدل غاڑم زویا ټول به په محشر یو د خدای در کې به حاضر یو د خدای در کې به حاضر یو پاک الله به جنت راکړي او لډیرو به بهتر یو او لډیرو به بهتر یو مور زم د جنگ ډګر ته مقابلې د یرغلګر ته مقابلې د یرغلګر ته زویا زه الله دې مل شبې خطر دې مزل شبې خطر دې مزل شبې خطر دې مزل شا